إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله تعالى توجب الخلود في دار النعيم وأن معصيته توجب العذاب الأليم. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتك عمل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نزانغو katika إيمان بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتيتمي فرسه كتك خطبة يليو نتيزنغمزي حديثه عظيم يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatufahamisha hali mbili ambazo zinaweza kumtokea mu'min au kuwatokea waumini: hali ya quwwa na hali ya dhaaf. Wako katika waumini walio katika sifa ya quwwa na wako katika waumini walio katika sifa ya dhaaf, lakini ahlul ilmi كما الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ينعليزيكم بالمراد بالقوة هنا قوة العزيمة والقريحة ننقوفوا يا لمعزميو نقوفوا يندالي اليونايو من آدام ambayo inamshajiisha katika kusonga mbele katika mambo ya khairi min al-umuri al-akhirah. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi hii, al-mu'minu al-qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Mu'min aliye na nguvu ni mbora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anapendwa zaidi kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuliko mu'mini aliyedhaifu. Wa fi kulli khair, na katika kila hali moja hii kuna khairi, lakini anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mu'min aliyekuwa na quwwatu al-azimah wal-qariha, mwenye nguvu ya maazimio, akiamua jambo lake katika jambo la kheri harudi nyuma, akisimama katika msimamo wa kheri na taa hadhoofiki, harudi nyuma, yeye anasonga mbele siku zote katika kheri. Mu'min wa aina hii anapendezwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu ni kheri kuliko mu'min legelege dhaifu. Anaposimama katika mambo ya kheri na taa hunyongeka na ukatika njiani, mambo yake hayadumu, haendelei katika mambo ya taa, hana muwadhaba katika taa, hadumu katika taa wala katika mambo ya akhira. Mu'mini wa aina hii bila shaka, kutokana na udhaifu wa azima yake na udhaifu wa imani yake, mambo yake yanakuwa dhaifu. Ukimlinganisha huyu na yule mwenye sifa ya iqdam na shajaa na muwadhaba katika khair, huyu aliyekuwa na sifa hii ya iqdam na shajaa na muwadhaba na kusimama katika taa, huyu anakuwa ni khair na anapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba wote hawa hawajatoka ndani ya khair kwa sababu bado ni waumini. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia mambo muhimu kabisa. Anasema ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk, wewe mu'min pupia juu ya lile ambalo litakunufaisha, lile ambalo litakuletea manfaa wewe katika dunia yako na akhira yako, hilo lipupie, fanya pupa, usirudi nyuma. Wasta'in billah, namtake msaada Allah tabaraka wa ta'ala, usiegemee kwenye nafsi yako, ukajitosheleza na nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ni'mal mu'in, bora ya wenye kutoa msaada. Na ndio maana tunamwambia subhanahu wa ta'ala katika sala zetu al-maktubati wal-nawafil, tunamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu ya Allah, na wewe tu tunakuomba msaada. Kwa sababu yule ambaye hakupata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna wa kuweza kumsaidia. Wa ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, namtaki msaada Allah tabaraka wa ta'ala, na wala usizembe, usiwe mzembe katika amali. Ukiangalia jumla hizi zilizofuatia hapa mbele, awamiri hizi na nawahi, yani ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, ukiangalia ibara hizi zinatia nguvu, yani maneno tutakulia kusema kwamba muradi wa al-quwwa ni quwwatu al-qarihati wal-azima, nguvu ya kimaana, nguvu ya ndani ambayo anatakiwa awe nayo Muislamu, nayo ni kudumu katika mambo ya khair, la yanqati katika khairi, hakati khairi, yeye anakuwa na mudawama katika khairi. Mu'min katika sifa zake ni hizo. Kwa hiyo maneno haya kwamba kuwa na pupa, taka msaada kwa Allah, usiwe mzembe. Ni ile tashjii na kusisitiza juu ya nguvu ya kimaana ambayo unatakiwa uwe nayo, ayuha almu'min. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Ma'ashara al-muslimin, ndugu zangu wa Islam, kutokana maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ukiyatazama maneno haya kisha ukayachukua ukayaweka kwetu sisi Waislamu wa zama hizi, utatuona kwamba hadithi iko katika upande mwingine na Waislamu wa waumini wako upande mwingine, wako mbali mbali kabisa, kwa maana ya kwamba watu wengi wamekuwa ni wazembe katika mambo ya khairat, watu wengi wamekuwa ni wavivu katika mambo yenye manfaa na wao katika akhira yao. Tumekuwa tuna jitihada na mipango kabambe na nguvu isiyokatika bila ya kuchoka katika mambo ya dunia. Mtu anaweza kusafiri kwa mguu kutoka mahali pamoja kwenda sehemu nyingine masafa marefu kabisa kwa ajili ya kufuata jambo katika mambo ya dunia. Wewe unakwenda wapi? Unakwenda shamba. Ukijaribu kutembea na yeye kwenda huko shamba anapokwenda ni kilomita nyingi, lakini pingine afuata muogo wake tu akaupalilie, muogo tu akaupalilie, lakini atatembea mwendo wa kilomita nyingi, pingine akalinde tu kijishamba chake kidogo cha mpunga au mahindi ambayo atakupata pingine baada ya miezi mitatu minne, vijidibi vyake viwili vitatu. Hatusemi kwamba watu wasifanye mambo haya, lakini ukituona katika mambo ya kidunia tunaweza tukarauka asubuhi na tukawa tuko tayari kurudi usiku, tuko tayari kukesha kutoka usiku kucha mpaka alfajiri, tuko tayari sisi kufanya jambo lolote. Watu wakasafiri baharini pamoja na dhoruba kali, watu wakasafiri wakenda huko baharini, wakenda wakavua baharini huko, wakapiga mbizi kwenye bahari usiku wa giza kali, watu wakafanya mughamara wa kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, hajui anakokwenda kuna nani wala kuna nini. Ukimuuliza yeye anakuambia maisha, iko tayari kuiangamiza nafsi yake kwa ajili ya kutafuta maisha ya kilimwengu. Dini haija tukataza kuyaelekea mambo haya, lakini iko wapi himma katika kutafuta maisha ya akhira, ad-dar al-akhira? Mbona hatuonyeshi hata nusu yake? Mbona hatuonyeshi juhudi japokuwa ndogo mfano wa zile tulizotoa katika mambo ya kilimwengu? Mtu anaweza kukaa katika maskani au akasimama mahali kwa ajili ya jambo fulani masaa akavumilia, lakini asiwezi kukaa nusu saa katika vikao vya ilmu, asiwezi kukaa katika kwa muda mfupi katika vikao vya kheri. Akikaa basi tumeona kwamba tayari kashapa kuna uvivu, amechoka. Yanataka kusema kwamba hali zetu sisi katika kuyaelekea mambo ya akhira zimekuwa ni duni sana, tumeingiwa na uvivu na uzembe ndani yake. Ikishaingia Ramadhani tuonyeshe kana kwamba sisi tumeelekea, ikitoka Ramadhani basi turudi kule tulikokuwa, swala za mchezo, durusi za mchezo, hatuonyeshi ikbali katika khairi na taa, tunarudi nyuma. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatusisitizia kutuambia kuwa na pupa kwa lile ambalo litakunufaisha. Unapokaa wewe katika maskani yako kwenye majlisi yako, unatakiwa ujitathmini baada ya kuondoka pale. Mfano umekaa saa moja asubuhi mpaka saa tatu, na wakati mwingine au umekaa baada ya asri mpaka imeingia magharibi, unatakiwa ujitathmini, nimevuna vitu vingapi katika mambo ya khairi mimi katika majlisi hii? Kheri ngapi nimezivuna mimi katika majlisi hii? Jambo gani nimelipata katika yale yanayonufaisha katika dini yangu na akhira yangu? kwa sababu mtu atakiwa uwe na hirsi kwa kile ambacho kitakunufaisha. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, wala usiwe mzembe. Kwa maneno haya yanawahusu Waislamu wote na kila aliyekuwa ambaye wasfu wa imani umemwingia yeye, lakini pia vile vile niwahusisha kwa wasfu huu au kwa nasaha hizi tulab alilm. Masala ya ilmu hayataki uzembe, yataka kuwa, yataka nguvu, yani nguvu ya subra, nguvu ya kushikamana na mambo ya ilmu na kukaa katika majalisi za ilmu. Ayati zimekuja kuwahimiza manabii, ya Yahya khudhil kitaba biquwa. Haina maana kwamba ukabebe vyuma uwe na maguvu uwe na adalat na misuli, la, quwwatul azima, pamoja na kwamba pia quwwatul jasad, aljasad au aljismi matlub, matlubatu, nguvu ya kiwiliwili inatakiwa. Lakini ikiwa moyo wako ni dhaifu katika maamuzi, katika kuyaendea mambo, wewe bado ni dhaifu. Hata ikiwa waweza kubeba kilo 200, 300, waweza kuwabeba watu wote, lakini bado wewe utakuwa ni dhaifu, kwa sababu huwezi kusimamia maamuzi yako ya kheri. Watu wangapi wanaelekea kwenye kheri alafu wanaacha, wanarudi nyuma? Huu ni udhaifu. Lakini kila unavyojipinda na ukaelekea kwenye kheri, ukafanya muwadhaba, ukadumu kwenye jambo lako, ukaielekea kheri hiyo ambayo itakunufaisha katika akhira yako, na Allah subhanahu wa ta'ala naye anakufungulia milango na njia za haki. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mujahada ni lazima. Walladhina jahadu fina, na wale ambao watajipinda kwa ajili yetu sisi, lanahdiyannahum subulana, wallahi tutawaongoza wao katika njia zetu, tutawaongoza wao katika njia za khairat. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na hakika Allah yupo pamoja na wenye kufanya ihsan. Almuhsinun wal ihsan an ta'budu Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kwa ihsani hapa ni kuwa wewe ni wamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala kana kwamba wamuona, na ikiwa kwamba wewe humuoni, basi ufahamu kwamba yeye anakuona. Sasa watu wenye wasifu kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wao. Na kitu kizembea katika mambo ya khairati, kila mlango utakaofunguliwa utakuwa ni mgumu kwetu, kila jambo tutakulifanya litakuwa ni gumu kwetu, si katika kutafuta ilmu wala katika mambo ya khairati mingineyo kama swala na mingineyo. Wa innaha lakabiratu illa ala alkhashi'in, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah, ibadallah, almu'minu alqawiyyu khayru wa ahabbu ila Allahi min almu'mini aldha'if wa fi kullin khayr, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz fa in asabaka shay'un fala taqul law fa'altu kadha, law anni fa'altu kadha, law anni fa'altu lakana kadha wa kadha, walakin qul qadara Allahi wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin fi kulli makan, Allahumma ansurhum 'ala 'aduwwika wa 'aduwwihim ya rabbal 'alamin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnat nabiyyik wa 'ibadak al-mu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnat nabiyyik وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.